پی جنے بت پمخنو دائے کسانو کے چک پرے کر دے خفگان المنکر خفگان یکادونا قریب دا یستونا باللذین یتلون علیہم آیاتنا چھ حملہ او کی پا کسانو چھ بیانے پدی آیتنا زمان قل تو توایا فنو نبیکم بشر من ذالکم آیا خبر در کم تاسو تا پڑیر ناکار اثر دا دینا النار غور دے دا دا دشمن دا قرآن کریم حالو چ اللہ بیان کر دلتے موئی پل سبت وإذا ذکر اللہ وحدہ ہر کلا چیات کرشی اللہ پیوالی سرام اس معذت قلوب الذین لا یؤمنون تنگ شی جڑنا دائے کسانو چی مان لری بالآخرت پاخرت وإذا ذکر الذین من دونہ اور کلا چیات کرشیا کسان چی بید اللہ ندی اذا ہم یستبشرون دگا وقت دی دیر خوشا لے گا قل اللہم فاتر السماوات والارد اللہم موصوف فاتر السماوات صفت ادا بیا اللہ فرمائے قل اللہم فاتر السماوات والارد وہ آیا اے اللہ پیدا کو ان کی یاد آسمان کے عالم الغیب و شہادا پو پہار پٹوکارا انت تحکم و تب پیسہ لکوے بینا عباد کا پمند بندے کا نستا کے فی ما کانو فی اختلفون پاغ مسلو کے چودی پائے کے اختلاف کو ان کی ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا او کچری شید پارا دائے کسانو چی ظالمان دیا غصو چی پس مکہ کی ریٹول ومثلہو معاو پشانداغے ورسرشی لفت دو بہی من سوی لذاب خام خادیبا پا بدلک ورکی پاگے سرام دبچ کے دلو دناکار عذابنا یوم القیامت پرد قیامت وبدالہم من اللہ سرگن بشدی تار طرف دالانا مالم یکونو یختصبون آگا حال چی دیئے گمانم نکو دا مسئلہ علی عمران یو نبی کے تیرہ دا وبدا لہم سیئیاتو ما کسبو سرگن بشی دیتا ناکارا قوبتونا دا غی عملنو چی دی کڑی دی وحاق بہم را گرب چی دی لرا ما کانو بی استادیون آگا شے چی دی پائی پوری ٹوکے کولے فیدا مسئل انسان درن دانا پدی آیت کے دنا شکر انسان حال بیانے فیضا مسل انسانا درندانا ارکلا چورش انسان تکلیف رابلی منگلرا سما ادا خولنا نعمت بیا ارکلا چور کو منگا غت نعمت منا دخل طرفنا کال ندے ہوئے انما اوتی تو ولا علم یقینا راکڑے شور دا ماتا پہلم زما بل ہی فتنہ بلکہ دا خو امتحان دے ولیکن اکثرم لا علمون لیکن دیر دے دینہ نہ پوئے گی سورۃ یونس دوی شاید تو باس ہے سورۃ یونس دوی شاید اللہ فرمائے دویش نمبر آیت 22 اللہ فرمائے پدی دوی شاید کیوں گورا دا منکر حال دا ناشکر انسان حال فرمائے ہو الذی یسیرکم فی البر والبحر دا سے ذات تے چکر دی تاسو پہنچو پدری آپ کے حتی اذا کنتم فی الفلک تردی چکم وخی تاسو پکشتو کی وجرین بیم بریحن طیبا روانی وی دا کشتے پدی پاوا نرمی سرا وفرحو بیام خوشحال شدی پاوے نجا تاریخو ناسب راشی اغیت سلے مخالپا وجاو مل موج راشی دیت چپے من کل مکان دار طرفا وزنو انہو محیط بیم او گمانو کی دی چی اقنن را گر کری شلو پدی چپو سرا ندعو اللہ مخلصین لہ الدین بلی اللہ لرا خالص کی اغلب لنا ویلا ان انجیتنا من آدی لنکنن من شاکرین کب بچ کتا منگ لرا دلی مصیبت ضرور شبہ شکر گزارونا فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق نو کلا چی بچ کی اللہ دی لرا نو دغ وقت کی دی ظلم کئی پمل کے پناہ کا شرک کئی دا اغا دا منکر انسان حالو بنی اسرائیل وش پہ تو باس ہے سورت بنی اسرائیل وش پہ تو 67 اللہ فرمائے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ کل چورسی تاسو ته تکلیف پدر آپ کے نو ایرشی تاسو نا اغا سوکو چه تاسو پاجتنو کے را مدد کوئے بید اللانا نو فلما نجاکو مل البر آرستو نو ارکلا چه بچ کی تاسو وچتا نو تاسو بیا مخگر دوئے وکان انسانو کفورا او دے انسان دیرنا شکرا سورت عنکبوت واسے پیزش پیتا آیتا عنکبوت آیت نمبر 65 او سپارہ دا یوشتما اللہ فرمائے فیضا رکبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین لہ الدین ارکلا چیدی سوارش کشتے کے رابلی دی اللہ لر اخلاص کئی داغب ملنک فلما نجاو مل البر نو ارکلا چی بچ کی دی لر وچتا ایزام یشرکون دغ وقت کی دی شرک کئی اگورا سورت لقمان دو درش اگورا لقمان دو درش اللہ فرمائے وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ہر کلا چراگیر کی دیلر چپے پشاد غٹ وریضو بلی اللہ لرا خالص کے اغلب بلنا فلما نجاؤ من البر نو کلا چی بچ کی دیلر آو چتا فمنهم مقتصد بعض ردینا حق پرس دی وما یجہدو بیایتنا اللہ کل خطار ان کفور انکار نہ کی دایتن زما مگر ہر بیلا زونا شکرا دادر سلور نمونے دنا شکر انسان بیان پل سبق فیضا مسل انسان ترن دانا نو ہر کلا چورس انسان تا تکلیف رابلی منگلرا سم ایدا خولنا و نعمت امننا بیا ہر کلا چورک منگ اغتا نعمت اقبل طرفا قالنو دیوئے انما اوتیتو علا علمین یقینا راکر شیر دا ماتا پہلم زمان بل ہی فتنا نا نا نا اللہ وی بلکہ دا امتحان دے ولیکن ناکسرم لا علمون لیکن دیر دا دین نپوئی گیم قد قالها الذين من قبلهم یقینا ویل و امدا خبرائے کسانو چ مخکر دینو فما اغنا ما کانوا یکسبون لرن کو دینا عذاب اغاملنا چ دی کول فاسابهم سیئات ما کسبوا اور سید دیتا نا کارا کوبت دا گے ملن پوجا چ دی کول والذین ظلموا من هؤلاء آوا کسان چ ظلم کرے ددی موجود خلکنا سیوسی بوم سیات ما کسب زرد ہو بر سیدیتا ناکارا قوبت داغ ملنو چدی کڑی دی وما ہم بے موجودین او ندی دی جاجس کون کی آجزی کون کی اللہ تا اولم یعلمو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء دا بیا دلیل عقلی آئے دین پوئی گی چیخنن اللہ پراخہ کئی روزی چال چو گواری ویق دیرو تنگئی روزی چاہتا چو گواری ان فی ذالک لآیتن لقومی امنون یقینن پدے کے دیر دلائل دیا ہے قوم لچ ایمان لریم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. دا حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے روایت تے دی وی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چہ دا مشرکان یو سو کسان پیغمبر تراغلل آغی زینام کرے و قتلیم کرے و. نو پیغمبر تو وی مونگ تا اسلام او خیا چی گنا زمونگا مافشی مونگ تا اسلام او خیا چی گنا زمونگا مافشی. نو دا آیت نازل شخا قلوا پیغمبر آیا عبادی اللذین آسرپو اے بندگانو زما کسانو چی زیادے مکرے دے حلان فسیم پزانو نخ پلو لا تقنتو من رحمت اللہ منا امید کے گئے در رحمت اللہ نا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یقینا اللہ بخی گناہوں نہ غنڈ انه هو الغفور الرحیم یقینا اللہ بخنا کہ ان کے رحم کہ ان کے دے وانیبو الی ربکم دا انابت اور رجوع الی اللہ حقیقت دار ہے چ انسان دا گناہ نافرمانے نہ بیزارا او متنفرش اور دا اللہ اطاعت و بندگے طرف تا مخی پتیر گناہ بانخ پیمانشی اور دا غاچا انجام چھے نابت نکی اگر قرآن ذکر گئی وانیبو الی ربکم واسلمو راوگر زی پتو بیسرا رف پلتا تابش ہے دا حکمون داغا من قبل یاتیکم العذاب مخیر دینا چرا بشیتا ستا عذاب ثم لا ينصرون بیا بستاسو امداد نشکے دے واتبعو احسن ما انزل الیکم تابداری او کہ دے تبیا ترغیب للقرآن وی خا تابداری او کہ دا خیستا آغا چنازل دے تاسو تاستاسو در ربنا من قبل یاتیکم العذاب بختتن مخیر دینا چرابشی تاسو تازاب ناگہانا پانتم لا تشعرون تاسو بنپوئے گئے ان تقول نفسون چی سبا اونوائی او بنی آدم یا حسرتا لا مفرطو فی جنب اللہ ہائے افسوستے پاگا کوتا ہے چی ما کردا پتو آتا اللہ کے فی جنب اللہ فی طاعت اللہ فی ذکر اللہ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او یقیناً ومزو خامخا دمسخری کونکونا حق پورے او تقولا لو ان لنا لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین یا ان وائی سبا قیامت کے کجر اللہ ادایت کرو ماتا نوی بدو دموحدیننا او تقول او چه سبا دا ان وائی ہینا تر العذاب کلا چوینی عذاب لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین کچروے مال را دوبارہ تلل دنیا تا نفاکون من المحسنین زبوے دا خیستا ملکہ ان کو نا بلا کجات کا آیا دی فکذب تبیام دا منکرین دا قرآن حال اللہ فرمائے بلا کجات کا آیا دی ہاں بلکہ یقیناً راغلی اتا تا آیتو نظمام فکذب تا ستا آیتو نظمام ہر یو انسان تبویتا تزما ہے تراغلو کنا نو فکذب تبیا نو تا تکذیب کراغے واستکبرتا لوی دی اوکڑا وکنت من الکافرین ویتو دا کافرانونا اے ساتیرین للحق عنادن حق تے زد وجن پٹ کو خا ویوم القیامت تر اللذین کذبوا علی اللہ اوین بتا آگا کسان چی دروغے ویلی دی پالا باندے وجوہم مسودا مخون دی بتکتوری لکا آل عمران یو سلشپک کی یو متبید دو جون و تسود دو جون دا مسئلہ تیروا علیسا فی جہنم مسول المتکبرین آیا ندے پا جہنم کے زیدہ اسے دو دلو ایک ان کو دا پارا وینج اللہ اللذین اتقو بمفاظتہم بچ بکی اللہ کسان چیزے ساتلے زانے ساتلے دے دے شرکنا بے مفاظت ہیں پا سبب دے کامیابے لدی لا امسو مسو نبار شیگی دیتے سے تکلیپ ولا ہم یخرج یحزنون او نبیدی غمجن بیا دلیل عقلی اللہ خالق کل شین و والا کل شین وکیل، اللہ پیدا کہ ان کے دار شدے اگر پارشی باندھے ذمہ وار دے، لہو مقالید السماوات والارض، مقالید من خزائن، لہو خزائن السماوات والارض، خاص اگل را کنجانے دا اسمان نو دزمکو دیم، والذین کفروا بآیات اللہ، آکا سانچ کو پرے کرے پائے تنو دا اللہ، اولائک هم الخاسرون، دا کسان ہم دیدی تاوانیان، قل افغیر اللہ تأمرونی عبدائی والجائلون، سورہ نام یو اتیا کے دا مسئلہ تیروا، او آیا آیا بید اللہ نا حکم کویتا سماتا، چھ بندگی حکم اینا پوانو، چھ بندگی حکم دا غیر اینا پوانو، ولقد اوحی الیک الی الذین من قبلک، یقیناً وحی شوی دماتا آئے کسانو تا جستانو مخکی دی، لئن اشرکتا لیحبطن عملوک، بالفرض کتا شرک کروے کچر شرک دیوکو نو لیحبطن عملوکا خامخا برباد بشی عمل ستا، دلیلو پا دے خبرا چھ شرک محبت للعمل دے، سوک چھ شرکی منز روجا حج زکات خیرات درد نقبلی، وَلَتَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ، خام خاشی بتو تاوان والونا، بل اللہ فعبد، ترغیب الی العبادت، خاص اللہ لرا بندگی کوا، وکم من الشاکرین، ہمیشہ اسے گا شکر گزارونا، وما قدر اللہ حق قدر، ما عزموه حق عزمتی، قدر نرکڑ دید اللہ لائق قدر، والارض جميعا قبضته، عظم کٹولا موٹی دا اللہ دا، یوم القیامہ پر دا قیامت، والسماوات مطویات بیمینه، اسمانون با انغختی شوی پخیلات داغ کے، سبحانه و تعالی ما یشرکون، سبحانه پاکی دا اللہ لرا، و تعالی برید اما یشرکون، داغے ناچ دیو سر شریک جوڑے، اس ور پسی تخویف اخروی، ونفخا فی السور، پوکے با اوشی پشپیلے کے، فصعقا مڑبشی، من اغسو فی سماوات چی پاسمانونو کرے، ومن اغسو فی الاردے چی پاسمکہ کرے، اللہ من شاء اللہ، مگر اغسو چی اقواری اللہ باقی پاتے کے دل داغی، ثم نفخ فی اخرى، بیا پوکے اوشی پاگے کے بلزل، فیضا ہم قیام ینظرون، دغ وقت بدی ولاری گوری بیو بلتا، و اشرقت الارض بنور ربها، د نور نہ مراد دلت عدل او انصاف، روخان بشد مکا د قیامت پروز باندے، بنور ربها فعدالت رب دے، وضع الكتاب کی بخود لشی عمل نامے، و جیا بالنبیین رابوست لشی پیغمبران، و شہداء شہیدان، و قضی بینہم، او فیصلہ بوشی پمند دی کے بالحق پورا، وہم لا یظلمون پدی پر ظلم نشی کے دے، وفیت کل نفس ما عملت، پورا بدل بور کرشی ہر بندتا داغا ملنو چکڑی وی، وہو عالمو بما یفعلون، اللہ خبور پاکارنو چی دی کے، وسیق اللذین کفروا الی جہنم زمرام، زبد سیقت و قسم مانے کم، یو دے دے دے کے دسی کمانا، اب شرشی کافران جہنم طرف تڈلے ڈرے، حتائے دا جا اوہا ترغے چراشی جہنم تا، فتحت ابواب آ کلو بشی دروازے داغے، وقال لهم خزنتوا، ابو دیتا سو کی داران داغے، الم یاتکم رسل منکم، آیا نورا غلی تاسو تا رسولان ستاسو دا جنسنا، یتلونا علیکم آیات اللہ، چلستلے پتاسو آیتون دا اللہ، وینذرونکم لقاء یومکم هذا، یرے درکولا تاسو تا دا ملاقات دا دیر وزستاسو نچی دادا، قالو بلا دی بوی ولنا، ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، لیکن پورا شوی دا پیسل دا عذاب پا کافرانو باندے، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اوبویل شی جہنم یانو تا ورننوزے دروازو دے جہنم تا میں شبہ پاغیک، فبیس مسو المتکبرین ناکار دے زیدو اسے دلو دے تکبر کون کو، وسیق اللذین اتقاو التما دا سیق مانا سوکڑا او بشڑلیش او دلت باغ مانا نکیخا، وسیق اللذین اتقاو ربو من الجنت زمرہ روان بکری شیا کسان پیزت سرا چیرے کرے دادا رب پلنا الال جنت زمرہ جنت تا ڈلے ڈلے. حدیث کے راضی حضرت انس فرمائی عن النبی وہی نبی علیہ السلام فرمائے قال للجنت ثمانیۃ ابواب، نبی علیہ السلام وہی دے جنت وات دروازے، یو دروازہ دے منز گزارو دے پارا باب المصلین، نو جے سڑے من نہ کئی خز من نہ کئی نو دے با پدا کا دروازہ سنگ دے نوزی خا، دویم دروازہ و باب السائمین دروازہ دروجہ دارو، نو چھے دروجہ ٹولے اخوڑے نو دے با پا دروازہ دا جنسن نوزی خوا، و باب الصادقین دروازہ دا پار دا صادقانو نو چھے دا ٹول مر دروغ ویلی، و باب المتصدقین دروازہ دا دروازہ بای دا دا پارا دا خیرات کا ان کو سوک چھے صدقے کے، نو دا چھے پخپل اسپیتش خون بنداو نو دے بس پتہ کا دروازہ ننوزی خواہ صدقے کو خود نکولا، و باب القانتین دروازہ بھائی دا عجزے کہ ان کو چاہ کی چی عجزی خواہ نو دے کی عجزی ونا نو دے بس لارش، و باب الزاکرین او دروازہ بھائی دا پارا دا زاکرین ذکر کہ ان کی خواہ، از ذکر دری قسمو یو دا جبیو اغدا دی، یو دزلو پزلو کے دن نہ ذکر آگا لگ مشقت واڑی چچا پیران نیولی حق پرس نو آئی تو پتہ لگی دا پو دبا دا دزل ذکر دے، او یو دے پزور ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بس چتے اور دے تا پزور ذکر ہوئے، نو دا دغا سے ذاکیری نو دا پارا با دا جنت دروازی دانا جے زان اولی راولی اغیوی مونتا جیز مون دا پارا بابو ذاکیرین دا علکو اغستا دا پارا ندا اغا دا اغا ذکر کون کو دا پارا دا چے ذکر اوکی پا طریقہ دا پیغمبر، ذکر قرآن کے اللہ ویلو چھے تاسو اللہ یاد کے پزل کے وذکر رب کا فی نفسک، او بل دروازہ دا باب الصابرین دروازہ وے دا پارا دا صبرنا کو، و باب الخاشعین دروازہ دا اگا چاچے دا خدے نیرے، و باب المتوکلین دا دروازے شوے، لکا چھے دا جنت اقسام میں تا بیان کریو نو دا جنت دا دروازو اقسام میں ہما در تا بیان کرو، خلق ذکر ہوئی وی خدای پاک آتا وارا جنتو نمی نصیب کے دا آتا دروازی و تا معلومی وی چا یاد کرے وی، باب المسلین باب السائمین باب السادکین باب المتصدکین باب القانتین باب الزاکرین باب السابرین باب الخاشعین و باب المتوکلین، اللہ دے دے تمام مسلمانان دا دروازے نصیب کی، اللہ اکبر، اللہ فرمائے اس تو بوائے چیرا کدا اتن نہ ہواڑا عمل نہ پیوتن کی نو بیا نو بیا سو بیا پرے ٹول دروازو نہ نوزی سیل کوا گن دا سے خبر پیو دروازہ نہ نوزا پبل روزا پیو نہ نوزا پبل روزا، اللہ فرمائے وسیق الذین تقوا ربهم من الجنۃ زمرا روان بکریشیا کا کسان سر دے عزت چیرے کڑے دا درخ پلنا جنت تا ڈلے ڈلے، حتی اذا جاؤہا ترغی چکل راشی اگیتا فتحت ابوابہا او کلاوش او کلاوشوی بھئی دروازے داغے وقال لهم خزنتها او بھئی و تاسو کدارانے دا جنت سلام علیکم سلام دی پتاسو اے جنتیانو تبتم خوشحالہ اسے گئے فتخلوا خالدین داخل شے جنت تامیشہ بیتاسو وقال الحمدللہ مقولہ دا جنتیانو پا دنیا کیم دا دی جب الحمدللہ سر عادت وے او سلتیم دا خبر کئی خوا او بو آئے دی سپتون نخرائے خواستی اللہ لرا اللذی اغال اللہ صدقنا وعدا چی رشتنے کرے دا منسر وعد اقبلام و او رسن الاردوام امیراس کے راک منگ لزمکت جنت نتبوء من الجنہ زینی سمنگ دا جنتنا حیث و نشا کم زی چی منگوارو فنعم اجر العاملین نو خد سواب دا غصے دا خامل کونک و تر الملائک تحافین من حول العرش پا دی آیت کے شان دا رب العزت بیانی شان عظمت شان وینی بتا ملائک لرا گیرا جوڑا ان کی چاپیر دا عرشنا یو سب بحمد ربهم تسبیب و عصر دا حمد نو نرب ددی فقضی بینهم بالحق فیصلہ بوکریشی ددی ترمن پا حکام وقیل الحمد للہ رب العالمین ابویلی شی صفتنا دا خدای توب خاستی اللہ لرام چھ پالن کے دے دا ہر ہر عالم سورت زمر ختم شو ذکر دا عقلی دلائل و تفصیلن و پکے زجر و تقریب المشرکین اللہ بالشرک دو قسمت و فائے ذکر کا یو دا خوب یو دا مرد ذکر دا فریقین و پروز دا قیامت بیان کو دنیا کی ترغیب لتوبے بیان کرا تقابل دا احوال دا مومن و دا کافر ذکر دا عظمت دا قرآن او تاثیر دا قرآن کریم بیان کو نو دادے سورت مومن سورت حامیم مومن او ددی سورت بل نامدا سورت الغافر یو کارے ما دور کولا شاگردان ناستو مالک سورت غافر و باسے نو شاگرد لگیا او ما زان غلی کرو میں وہ مخ کو میں وایا لگا استاد جی سورت غافر خوب کی نشتا میں ہی بکی بیان ہوتا ہے میں تالی دلی نہیں غافر زمبے دیکھ غافر ہو نزک دا سورت مسما کو پا سورت الغافر سرا دیکھ دا مومنان دا توبے وضاحت ہو زک دا سورت مسما کو سور مومن سرا سورت مومن مکہ معظمہ کے نازل دے او دا سورت دا حوامی میں سبعو ندیخا آگا وہ سورتو نا چھ دا آگے پسر کے حامیم رازی نو دا دا آگے حوامیمو سبعو ندیخا دا دا آگے حوامیم سبعو کم کم دیو دا سورت بل حامیم سجدہ درم شورا سنورم زخرف پینزم دخان شپگم جاسیہ وم احقاف دیتا حوامی میں سبع وائی خا لکل شیئن لباب و لباب القرآن الحوامیم ابن عباس رضی اللہ عنہ وی دا ہر یوشی دا پارا سا نچوڑی نچوڑ نو دا ٹول قرآن نچوڑ چی دے دا حوامی میں سبع جی خا او دا مسئلہ روح المانی سلی رشتم جل کے لکھلے لگا نو دا ترتیب لے آسرا سورہ مومن سلو اختم نزول پا لے آسرا شپیتا پس دا زمرنا ربطی ما قبل سردا دے دمخ کی سورت داووا فعبد اللہ دی سورت کے بیان دے دا آغی دا جزا خاص فدع اللہ مخلصین له الدین بلدا چی ما قبل کے اس بات دا مسئلے ہو شو منکرانو تے تخفیفات اخرویہ ورکڑل دی صورت کی یره د دنیا ور کئی پیو خاص مثال سرا داود صورت دا فضع اللہ مخلصین له الدین صورت کے درے بابونا باب اول سوال لسم آیت پورے پدی کی ترغیب قرآن تا داود توحید زجر دے مر آگا چاہتا جی جگڑ کی توحید کے او دری طریقے دے اصلاح دے منکرینو بیا بشارت تے مومنانو تا او یر دے منکرینو تا بیا دلیل عقلی بیا سلور عنوانات تی دا اول دے صورت نا دا عظمت دے کتاب دے پارا دا دے دے مسئلے منزل او دا آغے نہ اوصاف جلیلہ دویم چے دے دعوی کی جگڑ کی اگا کافر دے درم دعا قواری ملائک دا آغا چا دے پارا چے پدے مسئلے عقیدہ و عمل دواری سلورم غصد اللہ پا آغا چا چے منکری دے دے مسئلے نا دویم باب یو پنزو سپورے پدے کے اول دعوی دے صورت عظمت دے دعوی تخفیف اخروی آغا چا تا چے منکری دے دے دعوی نا یر دے دنیا او مثال دے دی پا واقع دے فرعونیانو یر دے آخرت پا بائیکار دے آلیاو باطلاو درم باب آخر پورے پدے کے تسلی دے نبی علیہ السلام تا دلیل نقلی دے کتاب دے موسیٰ علیہ السلام نا زورن جگڑ کون کو تا بیا دلائل دی دے پار دے اس بات دے قیامت داود سورت چے پاگے دلیل وحی ہم دے وہ عقلی دلائل زجر او یر دے آخرت بیا دلیل نقلی دا ٹولو پیغمبرانونا او دا باب آخر کے تخویف دنیاوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ جام و خاص و رحمتن والدیم حامیم اللہ پوئے گی پمانا دا دی حروفوں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل اول دری کتاب در طرف دا اللہ ندی چه زور اور دے پود پارسا غافر زنبے و قابل توبے شدید لقاب زتال لا الہ الا ہو الیہ المسیر. تفسیر سراج المنیر لکی چه حضرت عمر یو شرابی تا خط کے دا آیتو نو لکل چه خط اغتا ملاو شو نو پجڑا شو وہی عجیب خط تے ترغیب ام دے پکے او ترہیب ام دے پکے تو بید شراب نوخ کلا او حضرت عمر تراغے ویزو بیا چر شراب انس کما. معرف القرآن دا مفتی شفی وم جل 1502 کی لکھی وہی ثابت بنانی دایو تابعی دے ویزا دا حضرت مصعب بن زبیر سرا دا کوفے پا علاقہ کے یو باغ تا دن لارم ویچے لارم ارادہ میں داوا چے ادو رکاتو کما ما دا منزن الوان دے دا سورت مومن آیتونا تر الیہ المسیر پورے اولستل وی اچانک چے ما اکتل اچانک وی چه ما او کتل نو زما شات پسپین قچرا یو سڑے سورو او دا یمن علاقه جامعه اغوسته وی دا غسیری ما تاوی چه بایی کل تا غافر زم اوه کنا نور سر دا دعا غوارا چه یا غافر زم بی اغفر لی ای دا گناونو بخون کیا ما تا بخنو کی اوی چه کل تا قابل توب او آئے نو دا دعا و سرو آئے چه یا قابل توب اقبل توب دی اے دا توب قبل ان کیا زما توب قبولک. او کل چه تزد تول او آئے نو دا دعا و سرو آئے چه یا زد تولے تل علی بخیر اے دا انعاماتو ورک ان کیا فما احسان و انعامو کا. او کل چه تشدید العقاب تورسے نور سر دا دعا وائے چی یا شدید العقاب لا تعاقبنی اے سخت عذاب اور ان کی مال عذاب مراک ہے. ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ وئی وہ دا نصیحتوں نے رات اوکڑ لو وہ چی میں قتل ہی سوک نو خا کچر نشتا سڑے نشتا معاملہ ٹولا غیب اش وہ دا باغ دروازے ترالما ازے پزے میں تپوسو نہ اوکڑ لو شبائی دغ شان پسپین کچر باندے سور یو سڑے د یمن جامع چولے وے تاسو کو بلی دلی نہیں ناگی رات وے منہ خو ندیلی دلے بازی ہوئی دا الیاس علیہ السلام و خو اللہ عالم چھے عرصو کو بیاد غاپر زم دلان دے ابن کثیر دا ابن ابی حاتم پسند سروئی چھے دا شام علاقے یو روبنا کسڑے ہو اگر با فاروق اعظم لملاقات لراتا دیر روزے تیرے شو سڑے رانا گئے نو فاروق اعظم خلقو نتپوس کئی نو خلقو وطوے اے امیر المومنین تو خو خبر نے آگا خو پوخ شرابی شوے دے پوخ شرابی دے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خپل منشی لے و خطولی کو ورطہوے لار شاہ دا خطولا پدا سے وقت کے ورکا چے نشن نئی خط دا سی لکلے ہو من عمر ابن الخطاب الى فلان ابن فلان سلام علیک فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر بیا وہی فاروق اعظم اے ملگرو دعا و تو کہ دے خط اثر اللہ داغ پزڑ باندھیو کی خط چلار آگ شرابی الستو او بار بار بے وے بار بار چھ عجیب خط تے اوم پکے یردا اوم پکے دا معافی وعدہ کرے دا اللہ پجڑا شو تو بے اخ کلد شراب ہونا حضرت عمر تر آ گئے وے چھ زج وندے امزب شراب نسکما بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چام و خاص و رحمتن والد ہے حامیم اللہ پوئے گی پمانا دنی حروف تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم نازل ولد دی کتاب دا طرف دا اللہ ندی زور ورد پوئے غافر الذنب بخنک ان کے دا گناہ دے وقابل التوب قبل ان کے دا توبے دے نڑکے پٹ پٹوائے غافر الذنب زبے پزور ہوئے متا سڑکے بخنک ان کے دا گناہ دے نو یا اللہ چکل تو بخن کے دا گناہ اے نو زمون گناہ اونا معاف کام وقابل التوب قبل ان کے دا توبے دے نو یا اللہ چتا توبے قبل ہے نو زمون گا توبہ زمون توبہ قبول کے شدید العقاب سخت عذاب ورکہ ان کے دے یا اللہ تو سخت عذاب ورکہ ان کے منگا بچ کا زد تول خاوند طاقت تے نو اے دا طاقت خاوندہ منگ لام طاقت را کے جستا دین خدمت کو لا الہ الا ہو نشتر بلا جتروا بیداغنا الہ المسویر اغتور گرزی دل دی ما یجادل فی آیات اللہ جگڑا نکوی پایا تنو دا اللہ کے ما یجادلو فی آیات اللہ آیت کی زجر ور کئی خواہ بقرت و سوا ات پنزوس کے دا آیت تیرو ما یجادلو جگڑا نکوی فی آیات اللہ پایا تنو دا اللہ کے اللہ لذین کفرو مگر آکسان چھ کفر اکڑ دے فلا یغرر کا تقلبوں فی البلاد دوکہ دے نکی تالر گڑ وڑ گر دے دل دے دی پخارونو کے کذبت قبلہم قوم نوح والحضاب من بعدہم تسلی مبلغتا تقزیب کرے و مقر دینا قوم دنو علیہ السلام نور مخالف اڈلو من بعدہم رسول دینا وحمد کل امت برسولہم قص کرے و ہر امت پبارا دا پیغمبر اقبل کے لیا اخوزو ہو چی انی سی اغلرا دا قتل لپارا وجادلو بالباطل جگڑے کو لدی پباطل سرا لیدحضو به الحق دا پارا دا دے چی ان وڑی پدے سرا حق لرا فاخستوم نو انی والماغی فکیف کانا اقاب سرنگا شو عذاب زمان جادلو یحیی بن سلام وی اے جادلو الانبیاء بشرکی لیبتلو به الایمان پیغمبران سره به جنگ کو په شرک د دې داخالو چې ایمان به ختم کو باطل به کو وکذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا دغه شان پورا شو فیصله درفتا پاغچا چې کافران دی انه مصاب النار چې اکنن دی بزورتا الذین احملون العرش دا وګرا مذکر شی غرا ملائکه د پاره کله ای دغه سی صیغه مذکری مؤنث مذکر دواړو ته شاملې کی الذین احملون العرش هغه ملائکه چې پورته کوي عرش د الله ومن حوله هغه چې چاپیره داغی دی یسبحون بحمد ربهم تسبیح وای سره د حمدونو د رب دی ویؤمنون به ایمان وروړي پاغه ویستغفرون للذین آمنوا بخنه غواړي د پاره دا چا چې ایمان راوړل دی څنګه وای ربنا وسعت کل شین رحمه اے رب زمونږ راګیر کړی دی تا هر شی پر رحمت و علما په علم کې نو فغفر للذین تابوا بخنه او کاغه چاته چې توبه کړی دا وتبعوا سبیلک روان دي ستا قرآن پسې وقهم عذاب الجحیم بچو ساتے دل رد عذاب دورنا ربنا اے رب زمونگا و ادخلوم داخل کے دل را جنات عدنین جنتنو دا درکے دلو اللتی اغا وعدتاهم چتا وادکر دا دی سرا ومن صلح من آبائیم اغا سوک چی جوڑ وی دی سرا دا پلارانو دا دینا وازواجیم دا بیبیانو دا دینا وزریات ایمو دا بچو دا دینا انکا انتل عزیز الحکیم یقیناً تزور اور حکمتن والا سورت رات کے دوی شاید کے دا مسئلہ تے روا کم انسان چے قرآن لرازی و پلار پہ رضا دے نو ملائک والا پلار لدعا گانے غواری کم سڑے چے قرآن لرازی او خزت رضا دا خزا و توی خیر دے منگا با گزارکو پخکڑے مخکڑے بنکو خود تا قرآن لزا خیر دے خوا دا نا چې دې قران لرا رواني او دا ورپسې غلې غونته आवाज وکي ته هو بجرته د ماس پخین نه پس راځي د پلان کو پلارا دا بوتل د سرواله لګ د شرشم تیل مونږ له پمنډ راوړه بیا بځه قران لا نه نه نه نه نه دې وخت کې دا مطالبه مکوا مکوا چې ملائک در له دعا وغواړي و ازواجهم د دې بی بیان لم دعا وغواړي ګوره تر غلې قران ته ناشته خزر قرآن تا ندن آستا خو ملائک ستا دا خزر پارا دعا گانے واری و ذریاتے ہم بچی دی تا تاوی بابا بے غمشا گٹل مٹل پریدہ گٹمک و خوزا قرآن تا کینا منگ پوشا مزدورے پوشا نو و ذریاتے ہم دا اولاد دا پارا والا ملائک دعا گانے واری و کہم السیئات ملائک و یا اللہ بس ساتے دی لرا دا تکلیفنو نام ومن تقی السیئات یومئذین او سوک چی بچ تا بچ کرل دنا کارا مصیبتنا عذابنا پد غرواس فقد رحمتا یقینا تا رحمک پاغ وذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی دلویا ان الذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر یقینا کسان چی کفر کرے آواز باور کے دیشی دیتا لمقت الله اکبر خام خا غصد اللہ ڈیر دا مم مقت کو منفسکم دا غصی ستاسو ننن ستاسو پزاننو دا غصی گن اقسام دی دا طول نلوی غصہ دا اللہ دا غصہ دا پیغمبر غصہ دا صحابہ کرامو غصہ دا استازو غصہ د مور او پلار غصہ د خاوند غصہ د حیواناتو دلته نه مراد غصہ د الله دا پخپل منکرانو بندگانو باندې فرعونم غصہ مرګرو تیوی زرونی اقتل موسی ما ور پرېدې چې دا موسی قتل کم نو شیخ مرحوم بوي وې دله چا دې لاسنی ولې دي چته وای ما پرې دا نو ستاسو ته دی ویلی دی ورځ به کنا بارکه مې جمعه تقریر وکړه یو اپریدی کور تتلم نو یو اپریدی را پاسی منڈے والے مشین و سراو وی ملا ادرے گا زو ادرے دم ما توی دا ٹوپکی نی میں آو وی کتاب بلی جمیل بیانو کو کنن دا نما ہوتے میں داخو نما تھی ڈیر کڑک پڑم کو گنی اس دے کار ختم ہو نما ہوتے زخو یواز مسرا سرشتہ نا ہو یو خبر در تکم ما خوب مڑ کے خدا خپل اپریدی بدر تب یا ملامت ہوئی وے بولے میں خلب ہوئی جو گور مسافر مڑک میں پما خود ہی نم نکی گی چاہے تخبل تربور عزیز راٹین کا کور دیا بادشاہ کو رکارے گی نو غصے لراش نو پا ماغو سسڑا کی کور بجنگو کی نو جماعت تا براش استاجی ہاں منہ ترو سا دیلا پوزی ندی غلو لی سڑیا داو گور المانزا وقت دیلا پوزی علا کیوائے پارام کینا دا غصے زیو پی جنا یو سات اگا پریدے اولارو لارو ما تویر استاجی تیر وطم خوا میں چھے تیر وطن نو ما پی اکنے تیر وتے نا آئندہ اب تیل ازان را رسوا زبا دے جمعے تقریر کو موتر آز اخپل کار کوا خبر اخلا سرا میں دے مسئلے تا چی مونگ را دانگلی دی مونگ زان پا نش مارل دے پدے پوئے گی کنا مونگ وایو سباب نیو نو پدے پا خواتما پسے آرائے زما اسم دا عقیدہ دا چی زما دا ننے دورہ دا سبا خدای خبر نو تلکما پسے آرائے مر بدے کم اپلانے بدے کم تا ہیلہ کلہ کرے دا اللہ فرمائے دمرا غصہ مکو لمقت اللہ اکبر خام خا غصہ دا اللہ ڈیر دا مم مقت کما دا غصہ استا سنان پسکم پزانون استا سو از تو دعونا الیل ایمان کلا چرا بلل شوی تاسو ایمان تا نفتک فرون تاسو با کفر کو خا قالو ربنا متن سنتین دیبوی اے رب ازم مرگ راوست رتا امنگ دکرتا و احیتا نسنتین جوندے را کرے دے دکرتا سو مطلب مڑدی کڑو دکرتا نیشو نیشو مڑدی کڑو جوند مور پخیٹ کی او جوند قبر یا جوند مور خیٹ کی او جوند پست مرگنا چی دوبارہ ہم راپور تک دے تو وہی امت نسنتین احیت نسنتین فاعترفنا بذنوبنا اقرار کو منگا پخپل گناہوں فہل الی خروج من سبیل آیشت دے وتلو تسلار دا جہنمنا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ دا عذاب دے وجنا چکل ببلل شو اللہ تا چکل بارا مدد شویلی شو اللہ تا وحدو پیوالی کپر توم تاسو بہ انکار کرو و این یو شرک بی تو منو اکا شرک بکی دا غسرا نو تو منو تاسو بہ ایمان روڑا فالحکم للہ للی الکبیر اختیار دے واللہ دے چھ پاک دے شرکانو دے اولوی دے پزاد کے ہوا اللذی یریکم آیاتی ترغیب للقرآن اللہ دا سے ذات تے چھ خیتا ستا دلیلنا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا راوری تا سل دا اسمان نروزی دا اسمان نے سنگ راوری یعنی دا اسمان نے بارانو کی پاغے سر ازمکے سر سبز شی شادا بشی فصلو نو کی غنمو نو کی جوارو نو کی سرسس وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيب نصیحت نہ قبل مگر اغسوک چاغ کے نابتی اے نابت پختو من پختو کے منل ہوتا ہوئی فضل اللہ مخلصین لہ الدین نو حاجتون غوار ہے دالانا خالص کون کی اغل بلن کول ولو کرہ الکافرون اگرچہ بدگنی کافران رفیع الدرجات ذو العرش رفیع الدرجات ذو العرش اللہ اچت ان کے دمر تبود عرش والا یلقی الروح رالی گی وحی من امری پوکم اقبل علا من یشاو من باد ہے پاگا چاچو غواری اقبل بندگانونا لیون در ایوم الطلاق دید پارا چیر ورکی نرور دا قیامت نام طلاق ورط پدی ہوئی چی دا قیامت پرد با ملاقاتونا نہیں خواہ طلاقی پمانا دا ملاقات یا دا مانا چی قیامت کے بیو بل سر ملاقاتون کی گی خواہ علی ابن طلحہ دا ابن عباس نے نقل کئی چی یوم الطلاق دا قیامت در وز انہی اور وز دا او طلاق دیتا ناقص یائی وائی او مراتے نر وز دا قیامت تا اللہ فرمائے لے انزر یوم الطلاق دا پار دا دے چیر ورکی در وز دا قیامت نا یوم ہم بارزون یوم ہم دا بدل دے دا یوم الطلاق نا اگر وز چیری بخکار ہے بارزون پڑا گا بھئی خکار بھئی لا یخفا علی اللہ منہم شیء نہ دے پٹ پا لا دینا سشے لمن الملک الیوم اعلان بوشی دا چا بادشاہی دنن شیخ دا پینڈے بوے سناٹا چایا ہوگا خاموشی بھئی نہ اللہ با پخپل ہوئی خا للہ الواحد القہار دا یکی او زورور بادشاہ بادشاہی دا عبداللہ ابن عمر وئی اللہ بزمک آسمان پخپل دست قدرت کے رون غاری اعلان بو کی این الجبارون ید دنیا زورورون چرتا ہے این المتکبرون اید دنیا تکبر کون کو چرتا ہے این الملوک او دا دنیا بادشاہانو چرتا ہے بیا بوئی ان الملک ان الجبار ز بادشاہ ما ز زورور ما سوکشتا اگر دا دنیا زورور ما ترا دیکھوا کہے چھ پتے ہو لگی خواہ للہ الواحد القہار دا یکی او اللہ بادشاہ بے چھے ہو دے زورور الیوم تزا کل نفس بما کسبت نن با بدل اور کے دے شیر بند تداغ عمل چکڑے لا ظلم الیوم زیاتے نشتنن تاسو خو پا دنیا کے زیادی کول مسلمان و کافرم نکتو خکورنم ولروانول علال ولمو مڑک ولمو قتل ولمو این الجبارون این الملوک این المتکبرون او دا دنیا بادشاہانو زورورو تکبر کو ان کو رادے خواش ہے اللہ فرمائے لا ظلم اليوم زیادی نشترن پچا ان اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ ذر حساب کو ان کے رحم وانذرهم یوم لازفا یر اور کدیلا دروز ادن از دے آپتنا اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین کرے چیز رونا بعد اغٹو مروس رئی ڈک بوی دا غمنا مال ظالمین من حمیم نبی مشرکان لا اس دوست ولا شفیعی یطاع نب سفارشی چی خبر ہے امن لیشیم شفیعی یطاع مجاز مرسل یعنی شفیع قہری با بالکل نہیں خواہ یعلمو خائنت الائنے پود اللہ پپٹ نقصان دسترگو وما تخفی صدور اگا چھ پٹی سینے واللہ یقضی بالحق اللہ پورا ورکی حق لرام یا واللہ یقضی بالحق اللہ پا پیسہ لکی پا حقا والذین یدون من دونے آکسان چھ دیتے جتون غاری بیدال لانا لا یقضون بشیء نشی پورا کولے حس آجت ان اللہ هو السمیع البصیر یقیناً اللہ اغد اورید ان کے علید ان کے اولم یسیرو فیلا تخفیف دنیاوی خواہ آیا دین اگر زی پدے ملکے فینظرو چھو گورے کیفکانا کبت اللذین چھ سرنگے و انجام دائے کسانو من قبلیم کانو من قبلیم چود دین مخکے کانو ہم شد من ہم قوتن وغی دیر سخت دین پتاقت کے وآثارن فی الارض دیر نقوال پا ملکے فاخذهم اللہ بزنوبیم انی و لغیل اللہ پا سبب دا گناہونو داغی وما کانا لہم من اللہ من واقع نشت دیل را دا اللہ دا دابنا اس بچ کو ان کے واقع دیتا لفیف مفروق وائی واقع لفیف مفروق کلمہ دئی پکی حذف دخا ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم دا عذاب پدے وجا چی یقیناً راتلل وادی تا رسولان ددے بل بینات پخکار حکمنو فکفرو ندی با انکارو کو فاخذہم اللہ انی وللہ دیلرا انہو قوی ان شدید العقاب یقیناً اللہ طاقت وردے سخت عذاب ورکو ان کے دے ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین دلیل نقلی یقیناً لے گلے منگ موسیٰ علیہ السلام پا معجزو زمان وسلطان مبین او دلیل کار سرا الہ فرعون و حامان و قارون فرعون تا حامان تا و قارون تا فقالو ندیتول و توے ساحر کذاب دا جادوگر دے تا رخ جندے ساحر کذاب جادو کردے دروجن فلما جاؤں بالحق من عندنا تو ہر کلا چروڑو دیتا حق دم دے طرفنا قالو ندیوے اقتلو ابنا الذین آمنوا ماو قتل کوئے زامن داغ چا چیمانے روڑو راوڑے ہو داغ سرام وستحیو نساؤں حیا واخلے دا زنانو دا دینام وما قید الكافرین اللہ فی دلال نہ دے چل ول کافرانو مگر برباد ہے کہ وقال فرعون اویل فرعون ضروری اقتل موسیٰ پریک دے مالرا چ قتل کم موسیٰ ولیدو ربا مدد تیو غواری دے ربنا انی اخافو یقینن زیرے گم ایو بدل دینکم چے بدل بکستا سو دینا فرعون بخلق و طویب یاری گم دا موسیٰ بتاسو دا زور دین نواری خواہ او ان یظہرا فی الارض الفساد یا بسرگن کی پدے ملک روانے وقال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام انی غست بربی ما پنائی غختل دا پرب زمان وربکم پرب ستاسو من کل متکبرین دا ہر تکبر کون کی نا لا یؤمنو بیوم الحساب چی مان نلری پر دا قیامت وقال رجل مومن اویل یو سڑی مومن رجل مومن دا فرعون دا ترزوے چاویلو چی دا ناموا حبیب چاوی حسکیل نامے ونو چاوی شمعون افضل دار چی دا فرعون دا ترزوے و نمی موسکو وقالا رجل مومنون من آل فرعون اویل یو سڑی مومن دا کورن دا فرعون نا نو دا فرعون دا کورنے نسنگ مومنو جواب یکتمو ایمانو پٹولو دا ایمان خپل نو دوی اتقتلون رجلان آیا قتل کوئی تاسو سڑے آیا قول ربی اللہ دا چی ابوائی رب زمان اللہ دے وقت جاکم بالبینات یقینن راغل رے تاسو تا پخکار حکمون سرام من ربکم ستاسو دا ربنا و این یکو کازی بنفا لے کذبو کچر دیوی دروغ جن نو بال دا دروغ پد دے تاسو لستاوان دے ہاں خو و این یکو صادقان کو گردے کچر رشتی نی نو یسیب کم ابرسی تاسو تا کلچ انکار کوئے بعد اللذی عیدکم بعد داغ عذاب نا چی وعدہ کئی تاسو سر دے ان اللہ لا یهدی من هو مسرف کذاب یقیناً اللہ ہدایت نہ کیا گا چاہتا چدا حد نہ تیر وتن کے ڈھیر درو جن دی یا قوم لکم الملک الیوم اے زما قوم استا سود پار آنند بادشاہی نو فشکرو علا ذالک فشکر اللہ علا ذالک وچے ننم واک و اختیار دے نو دا اللہ شکریہ پدے ادا کے خواہ خپل دے منڈا اے دا خپل دی دکانو ندی خپل دے اختیار دے دا دنیا ٹک نکے یا وقت پا دے پبلا چولے دا کرایا نے را گنڈے نو تا اللہ وی فشکرو لیل علا ذالک پدی شکر ادا کا قرآن لپکے و خوبا سگورے خا کنی دا اس بیا نہیں خا پد خپل اختیار کے مکھ کے خوب دے ارب ردے نوکری دے نسو کما نوس خود اختیار خپل لے کنا منڈائے میں درکڑے دولتوں میں درکڑ کروڑوں میں درکڑ زرگوں میں درکڑ نوکران میں درکڑ خپل دے خوخا دا نو پد خپل خوخا کے قرآن مپرے دا دا مطلب شو یا قوم لکم الملک الیوم اے قوم زما استاسو پارا بادشاہی دنن ظاہری نفلار زورور یہ پدے ملکے فمین سرنا من باس اللہ ان جا انا سوک با منسرا مدتو کی دا عذاب دا اللہ نا ان جا انا کراشی منگتا قال فرعون اوہ الفرعون ما اریکم اللہ مارا رائے ندر کوم تاسو تا مگر غچ مارا ادھر کرے چھ وجن میں نے پریدم وما اهديكم الا سبيل الرشاد نخم ذ تاسو تا مگر لار د کامیاب ہیں وقال الذي امن اوے لگا سڑی چی مان راولیو یا قوم ازما قوم انی اخاف علیکم یقینا ذ يركم پتاس مثل يوم الاحزاب فشان در وذینا دیانو مثل داب قوم نوح پشاند قوم دنو علیہ السلام وعادن ودادیان وسمودا سمودیان والذین من بعدهم دائے کسانو چی دین رستو ومن لاو یرید ظلم اللہ بعد نغاری اللہ الظلم پبندگانو ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد اے قوم زمان یقینن زیاریگم پتاسو دروازد چغو اہلونا تناد طلاق واق حاصل دا چھ قیامت کے وستا سو چغی سورے دا سے پٹی لکا پدے کچ دا یہ گانے پٹی دکھا دیتا ناقص یائی وائی ناقص یائی ادا قوم نہ مراد اغدی چھ دا تقدیر نے انکار کرے ہو دا روایت دا عبداللہ ابن عمر دے فرمائے انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین اگر وچو بگردے تاسو شاکون کی مالکم من اللہ من عاصم نبوی تاسو لرا بید اللہ نسوک بچ کون کی وما یدلل اللہ اگر سوک چی بیلاری کی اللہ غلرا فمالو من حاد نشتا غلر ایس ہدایت کون کی ولقد جاکم یوسف من قبل بالبینات دلیل نقلی یقین راغل ہو تاسو تا یوسف علیہ السلام من قبلو دے نمخ کے بل بینات پخکار دلائلو فما زل تم فی شکین ہمیشہ وے تاسو پشکے مما جاکم بے داغنا چراوڑ ہو تاسو تا حتی اذا حلکا ترغی چکلاغ مرشو دے ملک تا انگریزانو سکانو قبضہ کرے وا چکلے دا ملک سکانو انگریزانو قبضہ کو دا مسلمانانو نے خز بوت لے نو مسلمانانو بسوے آگی بسوے آگی بوے ہائے ارمان دے چھ شاہ اسماعیل شہید جوندے وے نو آیا گا چھ جوندے وے خو تاسو پاگ باندے دا پیلا گولے وے تاسوے شاہ اسماعیل شہید وابی دے تاسوے دے فلانے کار کی فلانے کار کی چھ جوندے ام تاسو وشتے ام پکانو چھ اس مرشم بیا میں سلخ کو لوائے دا قبر کانے چھ جوندے ام تاسو وشتے ام پکانو اس میں ولخ کو لوائے دا قبر کانے پختنو با بیا ارمان کاؤ چھ ارمان دے شاہ اسماعیل جوندے ویخا حتی اذا حلقا قلتم لن یبس اللہ من بعدی رسولہ تاسو وی چربا را اون لیگی اللہ ددن رستو یو پیغمبر کذالک دغشان یدل اللہ من و مصرف مرتاب بیلارکی اللہ غچال را چید حد نتیریگی او پوخ شک ان کی بھی نلذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاهم اگا کسان چی جگڑی کی پایتون دا اللہ کی بغیر دا دلیل نا چراغ لی دیتا کبر مقتن اند اللہ ڈیرا گٹ دادا جھگڑا پنس اللہ وعند الذین آمنوا پنس د مومنان کذالک یتبع اللہ دغشان مہر لگئی اللہ اللہ کل قلب پٹول زڑ متکبر جبار د تکبر کون کی زور کار کون کی وقال فرعون ویل فرعون یا ہامان ابنی لی سرخان ہامانا جوڑا کمالا دنگ بنگلا لعلی ابلغ الاسباب دا پار دا دے چورا سیگم دروازو تا اسباب السماوات دروازو دا اسمان تا دروازو دا اسمانونو تا فاتولعا الہ الہ موسیٰ ورخکار بشما الہ دا موسیٰ تا و انی لازنو کاذبا یقینا گمان کوم پدد درو جن وکذالک زینا لفرعون دغشان خیستہ کرے شوے دے فرعون تا سوء عمل بد عمل دد و سد عن سبیل بن کرے شو دا حق لارنا وما کید فرعون الا فی تباب نو چل ولد فرعون مگر پا برباد ہے کہ تباب خسران وقال الذی آمن اوئے لگا سڑی چی مانے راوڑے ہو یا قوم اتبعونے اے قوم زما تابیش اے زما احدکم سبیل الرشاد او بخیم تاسو تلارا دا کامیاب ہے یا قوم انما ذی الحیات دنیا متاع اے قوم زما یقینن دا جند دنیا لگا مزدہ و ان الاخرت ای دار القرار یقینن اخرت اگا کور دا آرام دے من عمل سیئتن چاچے عمل کو بد فلا یزا الا مثلہ بدل بنشور کہہ دے مگر داغ پشان لک سورۃ الانبیاء سلور نبی کے دا مسئلہ تیرہ وار ومن عمل صالحا من ذکر او انثی چاچے عمل کو موافق دا سنت کناری نے او کا خزا وہو مؤمنون حال دا چ موحد وی فاولائک یدخلون الجنت دا کسان سی بجنت تا یرزقون فیہا روزی باور کے دیشی پاوے کے بغیر حساب ڈیرا تیرا. حدیث کے راضی ابن عباس رضی اللہ عنہ وئی من جاء او احتاجا فکتمہ الناس کان حقا علی اللہ عز و جل ان یرزقہ رزق سنۃ من حلال رواہ البحقی. ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام فرمائی من جاء سوک چی وگی شو او احتاجا یا محتاج شو فکتمہ الناس دا خپل لگا محتاجی پٹکڑ دا خلکونا کان حقا علی اللہ عز و جل نو پا اللہ باندے حق تے ان یرزقہو چی دلب رزق ورکی رزق سنتن رزق دا ثابت کال من حلال حلال رزق خدا علا چه ده انسان یقین دا اللہ پا ذات جوش مخلوق تا بجز آفظ آنک ہے من کنوز البر کتمان المصائب خزان لا دا نیکو خزانے ڈکے نخپل مصیبتون دا مخلوق نپٹ اسا تا اللہ فرمائے زمائیو ملمر آگے مولانا سے وہ او قدرتی کارو پدغ روزو کے زما پر زنگون دانا خطلے وا ناغر آگئے کے ناستو میں سنگ چل لے خیر دے خی استاجی چتا خیو او پین سے اوچا تکڑا دمرا دمرا روزے اوشوے او دا اگورا او دا زخم دے او خکی گی نا نو زولا گی دا ما او تلاول دا خبر اوکڑا میں مولانا سیبو بے ہاں میں من کنوز البر کتمان المصائب مخلوق نہ خپل مصیبت پٹ ساتا او بیا نو تدا سکڑو میں کہ پتا دا نہ دن پمام دا مخ کے وای بل مصیبت کہ پتا یا ب پمام ہی وای اور پسے ما تے باس دنن نہ بعد نو چ کلا ما نہ روز کھتے دو ما تے وئی مولوی صاحب نو میں ہاں وے من کنوز البر کتمان المصائب وے دا زمان نہیں ری میں بس یاد دی شنو حالانکہ مصیبتوں خلق تو سلا بیان ہے دے برائشی استاجی تبکینی استاجی ہو یار دا سے چل لے ہو کور کے دا چلو واڑ دا سے ہو یو تمرے میں لگا دا مسئلے ٹولی منگ کر رومی خدا دے دا مطلب نہیں جی منگ با مخلوق تا چگے وہ نہ اللہ تبزاری پر یاد کہ پل مصیبتوں نہ مخلوق تمو آئے بولے جواب اے دا ولی جواب جنگ نہیں دا ولی جواب جوابی ولی سمانا جواب زکا مخلوق دو قسم نے یو مخلوق بے استاب دشمنی نو کتا غا دشمن تخپل مصیبتو نوی ناغ با دمامی شروع کی زی زکا خیری ورے گی پتے ہو لے جا او کنا دوست دے ہو ناغ دوست تا چتا خپل مصیبتو نوی کنا نو صد آغا خپل مصیبتو نو اسو سرستا دا یوزے شو نو پاغ باندے دے ڈبل نہ چی ٹرپل لکڑا پی خان اللہ فرمائے اللہ ومن عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ دا کسان جی بجنت تا یرزقون فیہا بغیر حساب روزی بور کے دشیا ہے کہ ڈیرا تیرا ویا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ اے زما قوم سوجدتا ما لرا و تاسو لرا ویا قوم ما لی ادعوکم اے زما قوم سوجد ما لرا و تاسو لرا ادعوکم الی النجاۃ ذرا غوالم تاسو پا طرف دا نجات و تدعوننی الی النار تاسو ما تیارا وے وورتا رابل ما لرا وورتا تدعوننی لی اکفر باللہ رابل ما لرا دے دا پارا چی کفر کم پا اللہ و اشرک بی شرک کم دا غسرا ما اغ مخلوق لیس لی بی علمان چی نشت ما سر دا غی پا شراکت سا دلیل و انا ادعوکم الالعزیز الغفار ذرا بلم تاسو پا طرف دا زور ور بخنک ان کی اللہ تا لا جرم انما تدوننی لے خام خاغ سوک چه تاسو رابل مال راغتا لیس لہو دعوتن فی الدنیا نشتا داغ وست داغ پا وسا و طاقت کے دعا قبل وال پا دنیا کے ولا فی الاخران پا آخرت کے وانا مردنا الاللہ یقنن واپسی زمونگ اللہ تدا وانا المسرفین هم اصحاب النار یقنن مشرکان ہمیشہ اسی دن کی بھئی پاور کے فستذکرون ما اقول لکم رجل مومن ورتوئی وہ ادھر دا یاد بکے تاسو آگا خبر آ چزے وم تاسو تا وہ فوید امری اللہ سپارم قبل کار اللہ تا ان اللہ بصیر بل عباد یقینا اللہ لدن کرے پکپل بندگانو یا استاجی ہو اگر پا دعا کے پدے الفاظ و عدد شے ہو دا سے بے کر چھے دعا بے گفتے بے وہ فوید امری اللہ یورت و تشاگرد وہی مقتدی استاد ہوئے ہوں وی تالما آغا ماہانا پیسے در کل درا کری اغراولا کنا نا آغا مقتدی و توی جیتا خوب دعا کیوئے چی زخپل کارو نا خدای تسپارا ما نو دا پیسے دا ستای اوکار دے نو دا تزمونگ نسنگا گوارے نا آغا اولی زپا خورو پائے ما مسئلے از دکڑے منگ وایو زما مہربان کل چت ملا نوے دمور پخیٹا کے وے او دنم پا ذریعہ اللہ تعالی رزق درکو اغا اللہ آیا اس کل چت ملا شوے تعالی رزق نشی درکو لے خام خا درکو نشی نو بیا دا دے مخلوق دا دمر متازی سے لکے دمر متازی چھپا عبادت کے خپل اخوخا نشے کولے دمر بتازی چه تراوی پخپل اخوخا نشه کولی ولی دا خو روجه دا سم اقتدیان با وطوی استاجی هم یه رو استاجی دا خو سمونز نده دا خو تراوی دی نو لگه زرزره که وکنه سریه دا خو تا خو تینا سم منز جور کرده نو دا غیطوی خجی نو بلش بلگه زرزره وکی نو آغا نور مقتدیان دا استاجی هم ٹک تچ دا تراوی دی خو عبادت خودے کنا نو تا خودے سم گاڑے جوڑ کرے منہ لگی پتا میں کون آگی تا موی خج اس کدے دوارو تا خجی نوی کنا نو دا دوارو دا طرف سر سائیں غر کشوے اب مونگا خو انشاءاللہ دا غم نکڑے دے او نیکو سر سائیں زان سر کینا خوراش قرآن تا کینا سرسائے میں نہ لگی خوراش دا اللہ کتاب تک نا مال چ اللہ دا خپل دربار نہ سرا کئی اللہ اللہ ر تاسو تم خیر زبس ہو زکدا اللہ پا دربار چچا عقیدہ جوڑ کر کنا مخلوق سے مخلوق خدا کا مخلوق دے کر رضائی در نہ ہی ہی برت ہوگی یو لس روپے بدر کی اکو استاد جی لے پکڑا کوکش نہیں ور کمزا لا خدے دے ختم شو خو خو خدے دے چھ دیر خپر خو پتا در رزق دروازے نہ بندے دیر دا نہ خپرے خو پتا د زامن دروازے نہ بندے زامن دل در کئی دیر دا نہ خپرے خو پتا د صحت دروازہ نہ بندے صحت دل در کئی مخلوق بسی او کار بیسی سڑیا ہم مخلوق سر دیسو اللہ فرمائے فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو رجل مومن دا غزین لاڑو مسئلے اکڑا خلقو تا او خلقو تے آخری وصیت دا پری خودو فستسکرو دا ما اقول لکم نن خطاسو دے وجنے پریدے اے نا او فرعون یانو خوگر زمان دا خبر ببیار مانو پسی کوئے وجنے ما نو دے لاڑو چھے لاڑ فرعون خبر شو چھے زمان دا تراغ زوی تا گور خلقو تا داسی داسی ہوئی زر کسانے ور پسی ولے گل داد کمزورے نخی ہو داد کمزورے نخی چی یو تن پسی زر کس لے گا دا دلیل کمزورے دے داد کمزورے نخر چی پیو بونی ور پسی پلٹنے لے گا دا مونگ پا قسم سر ویلی شو چی داد دی دا کمزورے نخدا او انشاءاللہ دا ٹکت مسلمانان قتل شو قتلی گی با خو یا رز بدا وین دا مسلمانانو رنگ روڑی اکا جوندی انو تاسو بے وین انشاءاللہ رجل مومن دا غزین لال نو فرعون ور پس زر کسانو لگل نو اللہ سے چلو کو سرا پینز سا و کسانو باندے عذاب راوستا آگے خو ساڑکڑا پینز سا و واپس رالل نو فرعون اگی تو ہوئی سنگ چل لے آگا سڑے منی ہو کنا ویر جیدا خدا سے چلو کرے چی منکن زر والا کسانو رسیدو ادا غرونو سرونو تو خطونو سوک دا غرن را غرزے دلے پچا شرمخان را لے پچا سر پینز سا و ختم شو اے خا لکا آگی ختم شو یا پینز سو ہم ختم کرا گیا تنم ندر آوستے وے نا آڈر ایو کو ویدا پینز سو چیری دا قتل کے نا آگا پینز سو آگا دا خپل لسا قتل کنو اسم دا گا چل یا تن پسی پلتے نیو لیگی نو چی خبری گی نو پینز سو خپل ختم شوی خا نا دا اللہ قانون دے خا دے یو تن اللہ رب العزت سو کسا قربان کرو ایک ہزار دا عقیدہ ساتے رونو چیو مسلمان چاپ ناجائز ختم کو نو دا آگے ختم ان کو زر کسان با اللہ قربان کئی پریدی ہے نا خوچتو ہے کل ابھی نو زیچ پتہ نہ لگی چہر کل ہی نو خو پیسلہ دا قرآن ام دک کدا فرعون گورا زر کسان دا فرعون اللہ رب العزت یو رجل مومن نسکڑل قربان اکڑل اللہ فرمائے فوقع اللہ سیئات ما مکرو بچو ساتلو اغلر اللہ دا بدو آسارونا دا چلونا دا غینا فحاق بی آل فرعون را گر کرل فرعونیانو لرا سوء العذاب ناکار سزا النارو یو رزونا لیا غدوان ور پیش کے دیشی پاغی بان سبام وَعَشِيَنَوْ بِغَام او دی آیت کے اس بات دا عالم برزخ شو دا برزخ عذاب پا کی ثابت شو سار و ماخام بوتا پا برزخ کے وور پیش کی وور خوا یوم تقوم الساعة ویوم تقوم الساعة پا دے باندے تصریح کئی چھ دا اس بات دا برزخ تے پدے آیت کی یو یہودی زنانوا آغا با حضرت عائشہ لراتلا دے یہودو یو زنانوا اگر بادرت عائشی لراتلا او عائشی بو سر سلک دیر امداد کو بیا بتلا چه سے احسان بے وسرو کو نو دا یہود آغا زنانا بو تدا سے دعا کولا وقاک اللہ عذاب القبر بچتی کی اللہ تعالی دا عذاب دا قبر نام یو زلی نبی علیہ الصلات والسلام سادر دزان نہ توکڑے بار را گئے او د یرن استر د یرن استر کی سری شوی وے او وی فرمائل القبر کا کت علل المسلم قبر خو د شپی د تیرو د ٹکڑو نه یو ٹکڑا دا او او زما امتیانو پناہ غواڑے د قبر د تیرو نا القبر کا قطع الليل المظلم دا قبر چه دے دا د شپې د تیارو نه یو ټوکړه دا تک کې توري تیری دي دا قبر تیارې برنا کیږي پس دا الله په کتاب عمل کولو سره او زما واست خپل خوښ شونو الله فرمایې و یوم تقوم الساعة پاغرو چې قائم شي قیامت ادخلوا على فرعون شد العذاب ابوی اللہ داخل کے فرعونیان سخت عذاب تھا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء کلچی دیبا بحثونا کئی پاور کے فَيَقُولُ الضُّعَفَاء ابوی مریدان لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا آکسانو تا چلوی کڑے و پیرانو تا ادنا کننا لکم تبا منخطاسو پس روانو فحل انتم مغنونا عنا نصیبا من النار آیتا سو نن لری کول شی زمون نه ابرخ دور مونخو بای تاسو مونخو ستاسو شاگردانو دی پیرانو تبوئی مونخو تاسو پس در روانو اس عذاب دے نمونگ نه بس ابرخ کما کے کنا قال الذین استکبرو او بوایا کسان چه تکبر کلو پیران انا کلن فیا یقینا مونگ طول با پدے عذاب کیوں ان اللہ قد حکم بینن عباد یقینا اللہ پیسہ لکڑے دا پمند بندگانو کے اغصدا لا یو آخذو احدم بزنب غیرہو دا دا رب پیسہ لدا چا اللہ ویزا بل چا پا گناہ بل سڑے ننی سمخا ار سڑے با پخپل گناہ نی سمخا ان اللہ قد حکم بین العباد دا مانا وقال الذین فی النار ابوا یا کسان چ پور کی دی لے خزنتے جہنم دے پیرانو نکار جوڑ نشو اس دے جہنم سوکیدار سر خبر کئی اللہ فرمائے وقال الذین فی النار ابوا یا کسان چ پور کی دی لے خزنتے جہنم چوکیدارانو دے جہنم تا ادعو ربکم سوالو کے در اپل نام یو خفف عنا یوم من العذاب چہسان کی زمنگنا یو روز دا عذاب زمنگنا او سو کی داران خدے تسوالو کے آگی وتوی سے خدا او بوایو وت نا قالو سو کی داران بوتوے اولم تکو یاتیکم رسلکم بالبینات ملائک بوتوے آیا نو راغلی تاسو تر رسولان بالبینات رسولان تاسو پکار دلیلونو قالوا بلا دی بوتوی ولنا آیا نورا غلی تاسو تر رسولان تاسو پکار دلائلو او بوی دا خلق ولنا او بوی ملائک دعا زان لو غوارے ند دعا دا کافرانو مگر بربادا بربادی دا دی بوتوی بلا قالوا فدعو نو دی بوتوی پخپل زان لدعا غوارے وما دعا الكافرین نہ دا دعا دا کافرانو اللہ فی دلال مگر پا برباد ہے دا کافر سڑی دا مشرک سڑی دعا گانے اللہ نے قبلے او تا غصے زمون ستاسو دا گناہونو پا وجہ منتاسو زانلا اگا دروازے دا دعا گانو بندی کری دی نحنو ندعو لا الہ الا اللہ فی کل بکر کل کربن ثم ننساہو عند کشف الکروبین مونگ ار وقت دا آواز کو چه لا الہ الا اللہ پا ہر مصیبت خوچ کل مصیبت راشی نو بیا رانا اللہ ایرشی، کل یو دربار تا منڈی و کلا کل بادو بابالا، کل سرخوگی بابالا، کل بل بابالا و کل بل بابالا. اللہ فرمائے انا لننصرنا انا لننصر رسلنا، یقینا منگ با امداد کو دخپلو رسولانو سرا. نصرت دادے چھے چا انبیاء پا تکلیف کری دی داغین پا بدل اللہ ویز خامخا اخلما. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، او اغا کسانو سرا چھے مومنان دی پا جند دنیا کے، ویوم یقوم الاشہاد پا غرص چھے پیش بشی گواہان، اشہاد ملائک انبیاء مومنان او دا اندامنا. فرمائے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، پاور دا قیامت فائدہ بنور کی ظالمانو تا بہانے داغی، ولہم اللعنت او دا دید پار بلانت وی، ولہم سوء الدار او دا دید پارا ناکار کور دے، بئس المنزل والمقیل ناکار زیدے او زیدارام. امام سدی رحمت اللہ علیہ وی ولقد آتینا موسی الہدا، دا بیا دلیل نقلی، یقیناً ورکڑ منگ موسیٰ علیہ السلام لے ہدایت، واورثنا بنی اسرائیل الکتاب، پاتے کو منگ پا بنی اسرائیل کی کتاب تورات، ہدم و ذکرہ ہدایت و نصیحت لولی الالباب، دا پار دا عقل مندو. فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کو یقیناً وعد دا اللہ حق دا، واستغفر لذنبک بخنا غوارا د پارا د خطا اخپل. قل یا محمد لامتک واستغفر لذنبک، پیغمبر امت ته دی وای چې د خپل ګناونو بخنه غواړي، دغه پیغمبر خو ګناګار نه ک نه خو معصومی. وسبح بحمد ربک، تسبیح وایا سره د حمدونو د رفتا بلا شی ول ابکار بیگا او سبا. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم، یقینا کسان چې جګړه کوي پایتون د الله کې بغیر د دلیل نه چې دی تراغلی. حضرت انس صحابي وی نبی علیہ السلام فرمایي چې یو نبی مدا سے نه دراغله چې هغه خپل امت د کانا د جال نه او د کذاب نه يرولې نه دی. دا بیا لري چې دی د خپل زمانه د پیغمبر خبره نه منله. ان فی صدور ملا کبرنا، نشتا پسینو د دی کے مگر حسد دے، ما هم ببالغی چې نه دی دی رسیدون کی پورا کول دا غیتا. فاستعذ باللہ، نو پناہی غواړه په الله سره، انه هو السمیع البصیر، یقینا لا اوریدون کے دلی دون کے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، خامخا پیدائش د اسمانونو د ځمکې ډیر لوی ده د پیدائش د انسانانو نه، ولیکن اکثر الناس لا علمون، لیکن ډیر د خلقونو نه پوهیږي. وما یستوی الاعمى والبصیر، تقابل بیانی د توحید د سنت، یا تقابل بیانی د موحد د مشرک. ما یستوی الاعمى والبصیر، ندی برابر ډون دولی دون کین، نو نن برابر الله او پیر بابا چتا وای خدای او پیر بابا رشتکا. لا اللہ نبی ولا تقول ما شاء الله وشاء فلان، دا سموای چې خدای او پیر بابا رشتکا، بل قول ما شاء الله، بلکه دا سموای چې خدای پاک دشتکا. دا مطلب وخا حدیث کی راضی. اللہ فرمائے وما استوی الاعمى والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات وللمسیء، آگا سان چی مانے راوڑے عملو نیکڑی دی نیک، ولل مسیح و نگنانگات بد عملہ. مطلب دا آیت دا شو اڑن اولیدن کی ندی برابر، بد عملہ نیک عمل ندی برابر. نو کذالک لا یستوی الخالق والمخلوق، دغه سے خالق و مخلوق هما ندی برابر کنا. قلیل اما تتذکرون، دیر لگ نصیحت اخلی تاسو. ان ساعتا لاتیتون، یقیناً قیامت ضرور راتلون کے دے، لا ریب فیہ شک نشتاوے کے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن ڈیر دخل کو نہ باور نہ گئی. سورت طہٰ پن لسم آیت کے دا دا مسئلہ تیروا. وقالا ربکم ادعونی استجب لکم آم ویلی دی رفستاسو آجتون قوال ایمانا زب پورکم آجتون استاسو آم زیمت دا جڑاو دا فریاد تا پسر فریادی لار شمز چاہتا آم قال ربکم ادعونی استجب لکم مان قوال اللہ ویخ پدی زی یو اعتراض دے اگر داری چی مونگا غوالو حال داری چی نقبلی گی غوالو نرا کئی سڑی خبرہ وی کم دے چی ورکی ما وطر چی خدا پاکا مالی یو ٹوڈی موٹر را کنو کم دے چی را کڑے دے دا یو اعتراض دے